Dzień dobry w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Przed kilkoma dniami Toma Bangalté, czyli połowa duetu Daft Punk, obchodził jubileuszowe 50. urodziny. Życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego i w związku z tym powinna się dziś pojawić muzyka, w której tworzeniu uczestniczył Toma Bangalté. Mniej więcej rok temu 50. urodziny obchodził również Guy Manuel de Homem Christo, czyli druga połowa duetu Daft Punk. Wtedy słuchaliśmy nagrań grupy ze wszystkich płyt, głównie tych największych przebojów. Dziś inna porcja muzyki, pierwsze nagranie już za nami. Daft Punk, The New Wave, pierwszy singiel duetu z roku 1994. Teraz już większa porcja muzyki, Toma Bangalté solo na początek. We'll be right back. Music Sounds Better With You. Wielki przebój roku 1998. Jeśli chodzi o utwory taneczne, to wręcz nie wiem, czy nie największa, na pewno jeden z paru największych. Theo Stardust, czyli Thomas Baumgartner, Alain Brax i Benjamin Diamond. Pierwsze miejsce na listach przebojów w Grecji i Hiszpanii, drugie miejsce w Wielkiej Brytanii i w Kanadzie. Warto dodać, że po wielkim sukcesie tego przeboju firma płytowa zaproponowała Thomas Baumgarterowi $3 miliony za nagranie płyty długogrającej i ta oferta nie została przyjęta. Oczywiście głównie ze względu na to, że Thomas był zajęty, zaangażowany w nagrania Daft Punk. Kolejna porcja muzyki przed nami. Na początek fragment debiutanckiej płyty francuskiej grupy Phoenix United. Utwór Embuscade. Thank you. We're gonna celebrate. one more time. Jeden z największych przebojów duetu Daft Punk, One More Time, w wersji specjalnej, długiej. Oczywiście to fragment albumu Discovery, który ukazał się w roku 2001, a wcześniej fragment albumu United, debiutanckiej płyty francuskiej grupy Phoenix Imbuscade. Kolejna porcja nagrań, tym razem również dwa utwory, to będzie duet Together, czyli DJ Falcon i Thomas Baumgarte. A time has come to make a decision. Are we in this thing alone, or are we in it together? Together. Yeah. Za nami dwa utwory w wykonaniu duetu Together. Najpierw Together, a później So Much Love to Give. DJ Falcon i Thomas Bangalter w rolach głównych. Kolejna porcja muzyki przed nami. Na początek remix wielkiego przeboju grupy Franz Ferdinand, Take Me Out. I'm just a crosshair. I'm just a shadow.